No i już 10 minut po godzinie 4:00 niezmiennie mailowo, telefonicznie i smsowo zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Kolorujemy pierwsze sygnały budzikowych przodowników, a zatem budzik małpa polskieradio.pl, 2273, no i 71335. Ciekaw jestem, jak będzie w dzisiejszej. A tak podskórnie czujemy, że to wtorkowa. Nie. Jak będzie w dzisiejszej środowej rozgrywce. A zatem znak sygnału, trzy szybkie, ciach, ciach. Forgive me, please. I hunger not, no appetite, she says. Don't like it. You say no and never less when you agree. Forgive me, please. I hunger not, no appetite, she says. Don't like it. You say no and never less when you agree. Pięknie, już po wszystkiemu i bardzo się cieszymy. Pierwsze sygnały napływają i to nawet nie pierwsze trzy, jak w nazwie, zarówno mailowe, telefoniczne, jak i smsowe, a kilka tych, no tak z nadmiarem, ale od nadmiaru głowa nie boli. Chyba, że, jak pisze pan Tomek, co to się porobiło, alkohol z radia podawany i to jeszcze przed 13. Nie wiem, jak się zachować, dodaje nasz słuchacz w takiej sytuacji. Dzień dobry, czy na zdrowie? Skonfundowany pan Tomek dziś jako pierwszy mailowo. Skonfundowany, to muszę to w słowniku. Gratulacje dziś jako pierwszy pan Tomek mailowo. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki kręci pętelki między Łodzią a Grudziądzem. Leciutki minusik, minus jeden, no i sucho. Znów ten temat nam się pojawia. Sucho za oknami. To dobra wiadomość, bo w wielu miejscach, szczególnie na krańcach południowych, są w ogóle w południowej Polsce, jeszcze o tym usłyszymy i będziemy mówić, a już Państwo przekonują, że w wielu miejscach jednak śnieżnie, jednak zima. prosimy o szczególną ostrożność. Do tego zachęca także pan Janek, co prawda, gdzie za szybą auta sucho i minus jeden, no ale jednak, jak zwykle, prosimy o ostrożność. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. No i jeszcze SMS-owo kolejarz z Małaszewicz po nocnym czuwaniu na pokładzie MS-1 zgłasza obecność nasłuchową jak wyżej. Bardzo się cieszymy wszystkich braci kolejarzy, także kolejarza z Małaszewicz, który jako pierwszy odezwał się dziś SMS-owo. Gorąco pozdrawiamy. No to jedziemy z nowym dniem. 16 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie tegoż właśnie nowego dnia. 21 minut po godzinie 4. No i rozpoczynamy ten, chciałoby się powiedzieć, zimowy dzień, bo tak też za oknami pan synoptyk to formułuje. No, miejscami do 10, nawet do 15 centymetrów świeżego, białego śniegu. Jednak kwiecień, jak w przysłowiu, w tym roku, szczególnie właśnie w tych ostatnich dniach, rzeczywiście przeplata trochę zimy, trochę lata, więc śnieg też, nie dziwmy się, nie jest anomalią. No, może pan synoptyk przyzwyczaił nas na początku kwietnia do tak wysokich temperatur, ale należałoby się chyba przeprosić z kurtką zimową. Ja zrobiłem to 2 dni temu i nie żałuję. Teraz za oknem na Myśliwieckiej ledwie 2 z plusem. W kalendarzu środa, 19 kwietnia, 109 dzień tego roku. Słońce obudzi się, a z tym obudzeniem słońca to tak na dwoje babka wróżyła, po 5:30. Trzymamy się tego, co w kalendarzu, a nie tego, co za oknem. Słońce zajdzie przed godziną 20. Dzień potrwa już ponad 14 godzin. A dziś imieniny, no i niech słońca nie zabraknie dzisiejszym solenizantom. Dziś Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 19 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Urbaniak. Nagranie sprzed wielu lat, które zrobiło karierę także w trójkowym budziku. Zresztą wielokrotnie przytaczane, myślę, że sprawia nam także i dziś o poranku radość. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. tak w 1773 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Zbiorowy, zwołany na żądanie zaborców. Przypomnijmy, we wrześniu tegoż 1773 roku ratyfikował traktaty rozbiorowe. 242 lata temu pod Lexington w stanie Massachusetts rozpoczęła się pierwsza bitwa wojny o niepodległość amerykańską. Wojskami brytyjskimi dowodził generał Hugh Percy, amerykańskimi John Parker. W 1899 roku zmarł Stanisław Kierbeć, inżynier i wykładowca. Zbudował pierwszy stalowy most na Newie w Petersburgu. W 1864 roku pierwszy stały most na Wiśle w Warszawie, za który otrzymał ze Skarbu Królestwa Polskiego dożywotnią pensję. Most Kierbedzia, nazywany oficjalnie Aleksandrowskim, został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1944 roku, a w jego miejscu zbudowano most Śląsko-Dąbrowski. 111 lat temu zginął w wypadku Piotr Curie, francuski fizyk, profesor Sorbony, jeden z pionierów nauki o promieniotwórczości, laureat Nagrody Nobla w 1903 roku za pracę nad promieniotwórczością. Równo pół wieku temu zmarł Konrad Adenauer, niemiecki polityk, pierwszy kanclerz Republiki Federalnej. Przypomnijmy, że jest uważany za twórcę potęgi gospodarczej oraz prestiżu politycznego Niemiec. Dziś 50. rocznica śmierci Konrada Adenauera. 38 lat temu w Toronto otwarto pierwszy Cineplex z 18 salami kinowymi. Rok 1979. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy oczywiście kalendarza także muzycznego to już za niespełna godzinę. A za niecałe dwie minuty pan od pogody i najświeższa prognoza, choć zdaje się, że pan od muzyki także nawiązuje do tego, co za oknami. Spełnienie szczęścia, pomyślności, pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej, z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem. Możliwe dziś, możliwe. Pan synoptyk wrócił do wartości temperatury z prefiksem. No i tak też dziś będzie, bo w wielu miejscach zresztą Europy między dwoma stacjonarnymi układami barycznymi i tak ośrodek nad Bałkanami i Węgrami to wpływ układu niżowego. Pozostały obszar pod wpływem układu wyżowego rozciągającego się od Wysp Brytyjskich przez Skandynawię po północno-zachodnią Rosję. No a u nas z północnego wschodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno. Pan synoptyk określa to jako zachmurzenie całkowite. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, wracamy do tejże definicji z wczoraj, na Przedgórzu Sudeckim i na południu Opolszczyzny od 5 do 8 cm, na południu Górnego Śląska oraz w Małopolsce od 5 do 15, a wysoko w górach nawet do 25 cm śniegu. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia później pochmurno, umiarkowane zachmurzenie na wybrzeżu, na Pomorzu. Możliwe także w ciągu dnia słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, miejscami w porywach do 55, północno-wschodni i północny w porywach. Na pozostałym obszarze do 60 km, wysoko w Karpatach w porywach nawet do 100 km na godzinę. Na południu kraju wiatr miejscami może powodować zawieje śnieżne. No, tego też dawno nie widzieliśmy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Rano w wielu miejscach jeszcze z przymrozkami, no tak jak wspomniałem, ledwie za oknem na Myśliwieckiej dwójeczka z plusem. No a w dzień ma być od plus 4 stopni, 3-4 stopnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. To najchłodniejsze regiony dziś. Nad morzem plus 5, w centralnej części kraju najwyższa temperatura do stopni plus 8. Tak będzie między innymi na Kujawach oraz na Mazowszu. Tyle od pana od synoptyka. Ale oczywiście jeszcze będziemy wracać wielokrotnie do informacji drogowych i tym samym także pogodowych. Teraz uwaga, uwaga. Budzikowy alfabet, odsłona pierwsza. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą, mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem, mówił, chcesz miłosierdzia? Bardzo proszę, kluczyki od bety, bez pety. To nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi hastlerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Żebym był, że ma pel Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, Che Kelly było szóstym, jakie miał szansę przelić. Gdzie się podzieli prawdziwi hustlerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Właśnie do samego końca. Ale właśnie ta dzisiejsza pierwsza odsłona budzikowego alfabetu i zachęcam Państwa do tego, by zgłosić swoją obecność, to po pierwsze, ale także jeśli chodzi o to, co za oknami, że chłodno, że mróz, że znowu śnieg, a więc jednak rozgrzewka się przyda. No my proponujemy rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Zatem w tej sprawie 71335 numer SMS-owy. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie już za chwilę, a szukamy wspólnego. Czegoś, co łączy. No niech będzie, że mianownik, ale może niekoniecznie chodzi o to właśnie dziś. Ja znalazłem dwa takie łączniki, łączące wszystkie te trzy. Pierwszy z drugim, drugi z trzecim, pierwszy z trzecim, trzeci z drugim i tak dalej. No jest, jest coś takiego, taki łącznik, taki spajnik, jak niektórzy mawiają. No właśnie, w tej sprawie 7-1-3-3-5 podglądam po pierwszej nutce, po pierwszym nagraniu. Jeszcze nie ma prawidłowych odpowiedzi. Wróć, budziku, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc gdyby państwo mieli odwagę, to no, niezmiennie zachęcam. 7-1-3-3-5 w tej sprawie. A gdyby było za trudno, to druga i trzecia piosenka, myślę, już rozjaśni na pewno to, gdzie pochmurno w sprawach muzycznych właśnie. No to szukamy tych przyjaźni, szukamy tego łącznika właśnie. Proszę słuchać uważnie. Życzę państwu szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. No i rzecz jasna, przyjemnego tegoż właśnie słuchania. Program trzeci. tęczą i cięczą ostrza srebrnych kosz. 17 dzieci do mnie biegną, wapije gitar słodki dźwięk. Obracam w palcach złoty pieniądz i pokazuję czołgom cel. Obracam w palcach złoty pieniądz, kopniakiem budząc go ze snu. Wkładam frak, czekwią splamione prześcieradła, na naszej hańby wieszam znak. Nie grzewam szybko, wiosny lecą, moja prześliczna bando hien. Obracam w palcach złoty pieniądz i przeraźliwie nudzę się. Brawo, brawo, brawo dla Państwa, brawo, brawo. Kilka propozycji było. Przyznam szczerze, że przy drugim nagraniu wpadłem jeszcze na jeden łącznik. No i tak jest z czego wybierać. Pan Tomcio, będę strzelał dziś o klaski, a jako trzecia piosenka też inna by pasowała. Pewnie, że tak. Brawo, brawo. Zaklinamy dalej pogodę, zaklinamy temperaturę i może właśnie to ona, może to mróz, może to temperatura, może to grzałka. No, cieplutko, cieplutko, cieplutko z tym mrozem właśnie. Pani Beata z Nowego Sącza o tym, że śnieg króluje, śnieg z deszczem na dwoje, a w budzikowym alfabecie dziś króluje literka O. O właśnie, tak, zgadza się. Pan Maciek z Warszawy proponuje najpierw I, ale później także, prócz tego I, także Z, a więc w uzupełnieniu Z, I. To od pana Maćka. No brawo, też tak fantastycznie odpowiada pan Jacek. Dziś grupowo, no my nazywamy to kolektywnie, więc wszystkie odpowiedzi państwo fantastycznie, wszystkie możliwości zostały wyczerpane właśnie dzisiejszego budzikowego alfabetu. Pomyślałem sobie, że na O i nagranie o tym właśnie o tytule, oszuści, opowiadaj mi tak i obracam w palcach złoty pieniądz. Mogło być także kolektywnie, i jednocześnie, co od razu warto wyjaśnić, Krystyna Prońko z projektem. Rzecz jasna, wielokrotnie wracając do tego nagrania, także Państwu proponujemy, przypominając listę przebojów trójki, to właśnie nagranie Krystyna Prońko z projektem Albo Inaczej. A więc jednak kolektywnie, zespołowo. Ale nie tylko, bo Zbigniew Wodecki z Miczami, no i męskie granie orkiestra. To wiadomo, że kolektywnie, zespołowo. Ale tak sobie jeszcze pomyślałem, że przecież są oklaski. Właśnie. I pan Tomek proponował, że może i jeszcze jedną wykonawczynię, która to z samego rana pasowała, by tutaj Angela McCluskey. No, niech będzie, że z oklaskami w pierwszym i w drugim i w trzecim nagraniu pojawiły się. Nie dość, że na orze kolektywnie, to i koncertowo. O, właśnie, tak wygląda dziś budzikowy alfabet. Myślę, że wszyscy z Państwa, którzy odpowiedzieli prawidłowo, a wszyscy odpowiedzieli prawidłowo, mogą sobie pogratulować. Brawa dla Państwa. Za 13 minut piąta. Wszystko pięknie przeplata i Kim Nowak i mokry pies. I państwo także przypominają sobie psa Bronka od pana Maćka spod Babiej Góry, że znowu będzie miał robotę, a pewnie już ma robotę, a że się przeplata. A także w nawiązaniu do dzisiejszej piosenki dnia. Wreszcie wpadł na to pan Tomek. Dlaczegoż to dziś? Alkohol i Tilaw, przypomnę, w piosence dnia. Pan Tomek, no, teraz rozumiem, skąd inspiracja do dzisiejszej piosenki dnia. Na niebie księżyc świeci, dokładnie połówka. Jak na to wpadłeś, Watsonie? 9 minut do godziny 5, a jeśli chodzi o tego dyżurnego, budzikowego, dużego psa, to właśnie, już jest budzikowy, duży, dyżurny pies. Bronek stwierdził obecność śniegu do wysokości jego nadgarstków. Psy mają nadgarstki. Dobra, niech będzie. Królowa Beskidów, Babia Góra w zimowej szacie pozdrawia spod Babiej. Z Zawoi pan Maciek, dodając, że 0,0,0. Temperatura wyrównana, taki remisik, niebo zachmurzone, nie pada wiatr. Łagodny, choć czuć zimno. No tak też i w wielu miejscach jest. Zgadza się. Na dzień dobry, pan Jarek, od którego to wczoraj, zdaje się, zaczęliśmy te jedne z pierwszych informacji drogowych. Busiarz pan Jarek informował wczoraj. No i ta trasa przeciągnęła się także na dziś. No i nasz słuchacz chciałby poprosić pana synoptyka, by mu przypomnieć, że nie tak się wczoraj umawialiśmy. Pan Jarek właśnie wraca z północy, zrobił sobie małą przerwę w Warszawie. Okazało się, że poszedł spać wiosną, wstał w czasie zimy. No a dalej na południe, od Piotrkowa do Częstochowy, nie działa większość sygnalizacji świetlnej. Dużo połamanych drzew, piaskarek na tę chwilę ani widu, ani słychu. Pan Jarek przypomina sobie, że wczoraj nie było mówiono o jakimś arktycznym powietrzu, ale nie przypominam sobie, żeby było tak, że mówiono o zamieciach czy o zawiejach. No to arktyczne to gdzieś tam jednak między wierszami było odczuwalne rzeczywiście, to w prognozie pogody. No ale jeszcze przed bazą pan Jarek gorąco pozdrawia wszystkich i prosi o szczególną ostrożność na drogach. Jak słyszymy, naprawdę, delikatnie mówiąc, nie najlepsze warunki jazdy. Z Warszawy pozdrawia pan Piotr, choć z Radomia, gdzie za oknem równowaga między plusem a prefiksem. Kawa już pachnie, za chwilę na statek do Częstochowy i tych tychów służbowo. Uszanowanie wszystkim to pan Paweł z Łosic, gdzie na termometrze też bez temperatury 4 z minusem. Ona nie pada, dmucha, na wschodzie już dnieje, to od pana Andrzeja z okolic Ryk. Pani Ania Gliwice też na nasłucho, godzinę wcześniej. Wczoraj autobus uciekł, bieganie nie pomogło, to dzisiaj już chyba nie będzie trzeba aż tak bardzo się wysilać. Jak godzinka wcześniej udało się wstać, to jedziemy z tym koksem, tylko dziś widzę śnieg za oknami, 1 stopień. No tak się chce wychodzić spod ciepłego kordełka. No właśnie, pani Ania z Gliwic jest z nami. W kwietniu jak w pletniu. No tak też i było. Zgadza się. Suwały. -2, jak mówi pan Wojtek, kawa wypita i za chwilę trzeba będzie kręcić kołami. Na plecach 27 280 kg cementu. To od pana Łukasza Grucha jest z nami również. A w niej to, właściwie w szoferce przednią, nasz wierny słuchacz, pan Łukasz. Kłaniamy się nisko. Pan Paweł informuje z trasy Warszawa-Nasielsk. Na razie sucho i bezpiecznie, stopień 1. Jak to było z tym duszno? To już cytat. Niektórzy maratończycy mówią, duszno nie jest. No i jeszcze z samego rana pani Kasia z Jeszkowic o tym, że lodówka zaczyna lżej oddychać, a mi pozostaje zwiększona porcja ćwiczenia, więc jednak mobilizacja także po świętach przydaje się, co zresztą bardzo nas cieszy i odwzajemniamy tym samym te właśnie inspiracje, myślę, poświąteczne jak najbardziej. Za 5,5 minuty piąta. Jak słowaccy piłkarze, chociaż czerstwej twarze nad chłopami mam swoje przewagi. Twarde robotne ręce, duże cierpliwe serce, no i słowa na wiatr nie rzucane. Przeniosę cię przez życia próg. Będziesz miała jak za piecem z nogą zimę wolna mysz. Co cię boli, co straszy, co ci się złego zdarzy, gdy nie będziesz już sama na ziemi. Wyjmę miecz spod poduchy i przegonię złe duchy. Los się wkrótce na ciebie odmieni. Przeniosę cię przez życia próg. Będziesz miała jak za piecem strogą zimę polna mych. życia prób będziesz miała, jak za piecem z nogą zimę poda mysz. Przeniosę cię przez życia prób, będziesz miała, jak za piecem z nogą zimę. Jak w Danii z samego rana, jak w Danii. Morgan o poranku z Rześkiego, Finn dokładnie z Middelfart, gdzie lekkie zachmurzenie w plusie 3, ale odczuwalna minus 1. Tak czy owak zapowiada się słoneczny dzień. Pozdrawia pan Sebastian Fionia, też na słuchu. Na dzień dobry, pani Amanda jest z nami, gdzie odczuwalna minus 1, choć pan synoptyk daje w ciągu dnia jakieś 12. Gdzie ta wiosna, gdzie? Pani Amanda spod Londynu, Harlow Zdrój także z nami. No i pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody ślą wtorkowe. Dla nas to już środowe sygnały obecności USA na słuchu. My nie tylko życzymy dobrego dnia, ale także spokojnej nocy. No i tak oto wybieramy się w ciepłe kraje na chwileczkę przed piątą. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Masz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. W dłoniach blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. W dłoniach wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Trójka polskie.